yaşadığım tek pişmanlığım, yüzümdeki çizgim, kalbimdeki ahım, sığındığım liman, sarıldığım yılan, bir baş belası sen. Her gördüğümde acıyarak baktığım ve ağıtlarla arkamda bıraktığım hayatımın en büyük hatasısın sen. Ve ben bir gülüşün uğruna dünyayı veren, karşılıksız çıkarsız delice seven, bugünlerde seni kalem kalem silen. Yine ben kaçırdım belki de en büyük şansın, ilk göz ağrın hesapla yol arkadaşın, şimdilerde izlene az rastladım. Acıyarak baktığım ve ağıtlarla arkamda bıraktığım hayatımın en büyük hatasısın. Hatasısın sen.